Mwando wahetara juma dhulqada tarehi shirin nandaru maha shifi na majana marara na mengu miraru nane sahanda adake shirini nambili na segundi kume za masihu khalifa kskanada mwiso tarehi kume nambili ya dhulhijja maha shifi na majana marara na mengu miraru nane sahane za masihu adakika mengu mine nambili khalifa kskanada suratu al imran He ismu ya Allah Mwenye urehemu haujimla Mwenye urehemu nusu Alif Lam Mim Allah Kabati mungu ye katindaye Yehaye munu toshiza Haina shiyanshiyo al-kayum Hahusisiza ya Muhammad Yeshiyo hahaki Hausidikisha esha kaya kabla hasho Na hasisiye taureta ne injil Kablia ilizike uongozi za ho anadam Na hasisiye alfur Kani mfarikisho wahe hakine batwil Hakika wakufuru ze aza Allah Ngona athabu nziro Na Allahu hatukuha harumanchida mwenye ziliwa Bila shaka Allah Yeka tataliwa ni mbahinru harumai aruli wala harumaze mbingu Wende ukumnikani suraya harumale zayo hena mnayanzao Koya stahiki ya ambudilu ayikatindaye Na ende hatukuha harumanchida alaziz Mwihiki ima alhaki Wende ya husisiza ya Muhammad yeshiyo Harumwisho ngabo aya muhkam benufu Ni zondo mzaze wa heshiyo Na zasa ya mutashabihat Zito mbenufu Bahiwa wikao ye miyo iwehe hopotefu Wudunga izo zito mbenufu Hautahafiti ina na utahaye fasiria hazo Na kujuo ye fasiria hazo ye kati Allah Nuwasisamizi harumaya ilmu ohamba Rizi amini Zonti pia zila wanane mula wa hatu Na kwa wako eshele ya Ekati ndo wenzankili Wako hamba Yewe mula wa hatu Utiwe semyo ya hatu Bada huri wakoa Narini kerehema Ijola wananawe Bila shaka wende mba Jimhu alwahab Yewe mula wa hatu Wende joka hunjili yo wanadamu Wosiku wakoko taradudi harumuo Bila shaka Allahu yeka khalifu miadi ya hahe. Hakika wa kufuru. Sindeze maliza hao walo wana wahao. Kuzijo wafai hatao ha Allah. Nangwajuka ndeze nkuni za huo mro. Mawuhamando mjibali yu wa huo wandu wa firauna nwa kakabla hao. Wakathibisha ze dalilu sahatu. Abenge Allahu hawarenge hema dhambi ya hao. Na Allahu ye muhali wa athabu. Na mambie wa wa kufuru. Namjuhu shindo aetihale. Nangamjuhu Unsanyiwa harumwe jahannama Yayo makazimai makade Msanganya dalilu harumwe makundi maili ya kijeishi ya shamiriana Lezima likuwa na hasibabu ya Allah Lezima hukafiri Wakahuona mfano wahao marambili Zaidi ya heshedadisha hao hema toya hanyu Na Allahu ushangiria Hausaidi ya uoyanzao Hakika harumwizo Gawo msomo ya hoenza uoni Wana Adamu watini wa maturu ya huba ya hizo wako hanza Wanawashe na wana Na dhahabu na fedha inji ya undanyiwa Na farasi ya na unje mahalisi Na zinyama na ziunga Na yoma sterehi ya duniani Shauha Allahu Duhulo mreje imwema Amba Yensi mjuzeni ya zakairi rahanizo pia Walona takuanga ono hahemu la wahao Mabustanieda omiro hotoni mwa Wajuba kiho milele Na wanduwashi watuahirifu Nizera ziza Allah Na Allah nguono waruma wahahe Ika ungu ambao Yewe mula wahatu Hayakini riamini Abengeri hufirliye madhambi ya hatu Urebuse ne athabu ya homro Owaswibirifu Owasivuzi owatuenyo Watowau hamungu Na wastaghfirio kabla ya he alfajri Allahu hashuhudia hukakabati simunguye katindaye nane malaika anowenza ilmu hahimisa haina rongo hawadilifu kuyastahiki ya abudilwa ikatindaye ya tukuharu manchida mwihikima hakika ya dini hoso ni ma Allahu al-Islam wanikiwa ishiyo kwa ja ikhtalifia na ikati baada ilmu ya wajilia hamono mvu baina hao na haina ya kufuru ze aza Allahu bila shaka Allahu yempesi wa uhisabu bahie kawa huhoji amba sinyenyeke ya pia uha Allah nano wanidunga na ambia wakawani kiwa ishiyo ne mapundu yemsilimu ikawa silimu ya buwa ukoha ne kawa tawala abengeza hahondu bali khisha ujuze basi na Allahu ngono waruma wahahe wawa kufuruze aza Allahu wawa uze nabii batina haki wawa wa amrisha wawandu ya haki na mwabushuri ya athabu nkali waunda uze amali za hao za batu aliha harume dunia inu na akhira na okwati na msaada akujaona wawanikiwa sehemu ya heshio ngwa parwao harume heshio sha Allah ilishi hukumu baina hao kisha bandhi harumuao watawala na ungwa hara yao izu habo ya kawamba wa mdoku na hurisuwa ikati wananti huo waza wahadali hahedini ya hao hezendrabu waka huzipanga yenge juka ya aje ikari wa unjilia haruma wa usiku woko kotara dudi harumuo na haina nafsi inge juli wa haukamilifu hizo ya atuma na kazina hudhulumiwa amba ya Allahu wa miliki wa ufaume ngoniko ufaume wa wanzao na uvuria wa ufaume harumu wa wanzao ngotukuzo wa wanzao na ngobungu wa wanzao umhononi haho zonsi pia zoheri bila shaka we mjizi jumaze nongo pia wuhutia ya masihu harumu ya mitana na ngotio ya mitana harumu ya masihu na ngoto hayi harumu wa mfo na ngoto wa mfo harumu wa hayi na ngoruzukio wa wanzao wati na uhisabu ima mu'minu watirenge makafiri wa warende mawali wosedi lana na uhifadhu ilana badala ima mu'min na haina ujozi fanya bahika tina hata nongoye na Allah badie kanga mrao ajali harumao na Allahungu muhadharisho ni nae nuha hendo marejei ya mwiso amba aramtataza iziloho zifubani hanu haumzibenua Allahungu zijuo na ngujuo iziloho haruma zambingu ne arli na Allahu ye mshinzi wa haina rongo usiku haina nafsi joparisa iza kheri ya fanya zidhurishiwa hosoni mwiyo ne zambi ya fanya ngejuta mani ke baina hazo zi amali niyo nafsi bake panzo kuhalisi na Allahungu muhadharishoni nae na Allahu ye mpole harumo waruma wahahe amba ya Muhammad ikakwelinga mwanzao Allah bahina mnidunge Allahungu jua mwanzani na ya mkufirlieni ya madhambi ya hanyu na Allahu yendo mwenye kufirli ya mwenye rehema amba na mtoi Allahu mtoi mtume bahie kawa tawala bila shaka Allahu ye kanze makafiri hakika Allahu hatawa Adam na Nuh ni ahli ya Ibrahim ni ahli ya Imrani juma wa udemengu uzale wa hebandhu ya hawa wangu harumu wa asaya na Allahu ye mwishizi mjuzi yeshelea wakati mhazie wa Imrani ya hamba yewe mola wangu siweshe ya nadhiri ya shiloho mbani hangu shike juma hurumishi ha daima abenge ni kubali yeyo wa mijuu bila shaka wende mwishizi mjuzi bahibu ya mzaya hamba yewe mola wahangu timzaya mwanamshe na Allahu akahujua nro isho ya zaya na mwanamme yeti hama mwanamshe na timkaza ismu ya Mariam na antaho ya hifadhu ya haheu haho nuzale wa hahe wapukane na shaitwani ya nalwa abenge mula wa hahe hamkubali yae hamkubali mwema hamhulisa haruma nkulionjema na hamdhaminisha Zakaria haina wakati Zakaria ya mjilia haruma ya mihrab yetu mhuna na riziki hamba yewe Mariam yezi nuhulani zonda huu hamba izo zila wanana Allah Allahu yoruzuki yawo ya nzao vatina hisabu awenda weza Zakaria yako parae mula wahahe hamba ewe mula wahangu nibe uzale mema ujo ula wananawe bila shaka wende wishi yozedua bahie malaika wampara halioka hahimi nguswali harumwe mihrabu haumwambia hukaya Allahu hahubushiria uzade wa Yahya uswadikisho lekali malala wanana Allah nangujo kaya bwana mkubwa mjizia hohondana na mwanamshe nabii ujuka mungoni mwanduema hamba yewe mwela wangu namna jemjuka uhunda mwana na wati hondo wa undudu hazi ni mhazie wahangu ye kazaya lidaika lamba hena mnayo Allahu yufanya izo yanzao hamba yewe mwela wahangu ni jaili ya alama hamba ya alama ya haho duka kuna hushinda urongozo wa wanru sihunda rubadi haishara na vumbuwae mwela wahaho hawinji na mtukuze wa jioni na wa asubuhi na eshelea wakati ya malaika wa hamba yewe Mariam hayakin Allahu hautawua na hautawahirisha na hautawua jumau wanawashe wa houle mengu yewe Mariam nyinyikea uhahe mwela wahaho usujudi urukuenu warukuo zo khabari za khaibu unirhubenu liyaozo ya Muhammad na kujakawe nao wakati wavuri zaze kalamu za hao ili wajue yejoka dhama na wa Mariamu harumao na kujakayabo wakati wakaushindana yeshelea wakati malaika wahamba yewe Mariam hayakin Allahu hubushirio uzade wa kalima lala wananae ye ismu ya hahe Masihu Isa mwana wa Mariam mheshimiwa hun duniani na akhira na Mungu ni mwa kurubifu ha Allah nangujo rongozo wanadamu hototoni na hondudu hazini nangujo kamongo ni mo wanduwema hamba yewe mola wangu namna janjo hunda mwana na bonja sulu ani mwanaume dida i kalamba he namna iyo Allahu yuumba haina yanzao kahamu wanrongo bahiyotu hamba kaya zirende ha nangujo msomesa eshiyo ne hikmane taureta ne inyo Injil na yemtu mewahaheba ni Israela ikao hamba hakika timjili yani hadalilu zala wana nemula wahanyu animpangioni hakafula dongo sura ya nyunyi bahi anjuivuzilia ngejure ndi hanyunyi he idhni ya Allah aniboneso ya zalo mfumato ni yasi hwani wenefu na uhiisha wahafa he idhni ya Allah na animjuzoni izo mahala nizo mwae hahumala honi hanyu hayakini izo dalili hanyu juu ikakweli nyima mu'min na timjili yani hauswadikisha izaka ya kabla hanyu harumwe taurat na humhalalishani bandhu ya hizo mwakamwa haramishiwa na timjili yani hadalilu zala wananemula wahanyu abengena mkena takwa uha Allahu mumtoi hakika Allahu ndemula wahanyu na ndemula wahangu abengena mumabudie yonde nzia ya nyongoha bahibu Isa ya hisi ukaidi wa kafiri harumao hamba dawabi wa saidizi wahangu harumae dini ya Allah wanazioni wamba sindo wa saidizi wa Allah riamini Allah na shuhudia hukasima Islamu rinyenye keao hahe yewe mola watu amini zo wasisa naridungu ya mtume abenge ranzihe mwengu ni mwashu washuhudi yao. Na wafanya makri, Allahu hafanya makri. Na Allahu yende wakairi wahema fanya makri. Yeshelea wakati Allahu yahamba. Yewe Isa, anihurengoni huheze huhangu. Nihutwahirishe no wakufuru. Nijenlio wahudunga wakejumo wahukufuru ensihu ya kiyama. Kisha uhangu, dumareje ya hanyu. Nanganjo hukumu baina hanyu. Ya hizo mwaka huu ikhtalifiana. Ama wakufuru, anjo wanzibu handha bunkali harume dunia na akhira. Na kwa nahu kana wasaidizi. Ama waamini wafanya marinjema. Bahingu jowa nikaizili wazahao haukamilifu. Na Allahu ye kanzema dhalimu. Zinundori husome yao. Harumaze aya zahatu na beshelea la hikma. Bila shaka umfano wa Isa uha Allah. Yo hama Adam. Hamumbu hagabala kafu. Kisha hamuambia kaya. Vahe harendeha. Ye haki wangu hauhahemu la wahaho. Abenga utike mungoni muwenza harara. Bahie jo hoji uharumizo banda ilmu inu ya hujilia. Bahi amba. Na mjeri paro wana hatu. No wana hanyu. No wanduashe wa hatu. No wanduasha hanyu. Na siwasi na nyiwanyi. Kishari wombe haunyenyeke vuri jailie laana ya Allahu. Iwamie mabandrabo. Hayakini inukiswa ya haki. Kabati nguye kati Allah. Na bila shaka. Allahu yende mwenye mvuu mwenye hikima. Neka watawala. Bali bila shaka Allahu ye mjuzi wa huwa fisidifu. Amba yenyi wandu wa heshio. Na mjeharu mwakali malilosa wa baina hatunanyi. Nando ritiambudie kati Allahu. Wala ritimshirikishe mbahi ritoka yonzi. Wala bandhu ya hatu ritirengo wa nroaji hama wa ungu badala ya Allah. Bahie kawata wala wabadingo. Abenge na muambe. Na mke mazahidi hukasima isilamu ranye nyekea. Yenyi wandu wa heshio. Zabari mto wa uhoja uhusiana na Ibrahim. Na weta uratu na injili. Kazi jasisi wa ikati banda ya hahe. Aba nukamtina ankili. Aaaa. Nyinda wala ikao mto wa hoja ya hizo mwaka na bandhu ya ilmu. Chaza bari mto wa hoja ya hizo mto na ilmu. Na bu Allahungu juo nika mtu ujua. Ibrahim kajaka Yahudi wala mnaswara. Shahaka mungu fumu isilamu ya nyenyeke ya uha Allah. Na kajaka mungu ni mwema mushirikina. Hakika walu awla harumwa wajidaiyo na Ibrahim harumwa wanru. Dawika wa mdungu na ondeze nabi no wa amini. Na Allah hunde wali wasedia na uhifadhu ya mamu'min. Na funvula ho wanru wa heshi wa johanza wa mpotezeni. Shakwa tu poteza ikati nezi nafsi za hao. Shakwa tu tanabahi. Yenyi wanru wa heshi yo. Zadari mkufuru uwa ze aza Allahu. Na po wani inga mshuhudi yao. Yenyi wanru wa heshi yo. Zadari mdihanyawe hakine batu ili. Na uzihai haki na abonga mjuwao. Na funvula ho wanru wa heshi yo wamba. Na aminizo wa sisizi wa waamini wa mwanru wa husiku. Mzikufuru wa mwiso wa hao. Wenda nguwa jure jei harumwe dini ya hao ya zamani. Wala mti amini ya katinda wadunga ya dini ya hanyu. Amba hayakini wa uongozi wa kweli ndo uongozi wa Allah. Anganyi wa hara yo kamru mruaji. Yani kiwa ilmu hamandiyo mwanikiwa. Hauyo kangwa jomuho jini hosoni mwemula wa hanyu. Amba zifadhila zonti pia ngizo homihono ni ha Allahu. Yuzi nika uwa yanzao na Allahu mwinyuasa. Nafasi ya urenda haina yanzao mjuzi. Yew khususui ya rehma ya hahe uwa yanzao. Na Allahu nde mwinyi zifadhila nkuu. Na mwengu ni mwandu wa heshi yunga waikao. Inge humnika amana ya muhini wa mali hajua huridishayo. Na nga waikao. Inge humnika amana ya dina rinzima. Kajajua huridishayo. Badie kanga wejuma humhimili ya daima. Izo habo ya kangwa ambao. Kunzia harumasi ya kosa uhusiwa na nema pundu. Na nguwa ambao ndrabo uhusiwa na na Allahu na abongwa juao. Asha. Ikweli haina ujoti mizi ya hadi ya hahe. Hakana takwa uhahe. Bahi Allahu yohanzo wenza takwa. Hakika wa wabadiliyo za ahdi za Allahu neze amini za hao hathamani ntinti. Waundo watojoka na sehemu akhira wala Allah kana huwarongoza, wala kana huangalia siku ya kiyama, wala kana huwatwahirisha na ngwaona adhabu ya ndroso. Hakika ngawe ikundi harumwao wako badili ya shio hezendi mezahao, hali okanyuhi hisabu hukazi la zaheshio na wazoti zaheshio, na ngwa ambao zinuzilawana na Allah na wizo kazi jalawana na Allahu, na ngwa ambao ndabu husiana na Allahu na wongo ajuwao. Zoti zamrika o hanikiwa eshiyo ni Allah nunhukumu na utume, kisha yambiyo wanadamu na mke wa uniabudi ya badala ya Allahu. Lakini pasa yambe na mrendehe maalimu mara Mungu hawa yaka nga msomesi wawe eshiyo na hizo ikao msomo. Walake japasa ya amrisha mrenge malaika na zinabi wake wa Mungu, je angu mamrishoni wa ukafiri baanda mwarende hama isilamu na mweshelee wa Allahu ya renga ya ahdi ya heze nabi yokaya. Timnika ni yeshiyo ne hikma, kisha ngabajumjili ya ni mtume uswadikisho zilo nizo, lazima mumamini mumsaidie Allahu hamba ye mkubali mwele wa umkataba wa hangu heze shartu hizo, wamba rikubali hamba abenge na mshuhudie na mivangu ga mivamu eja nanyi mwenguni mwema zahidi, na haina ujota wala bada hizo bahiwa ndo wapotefu wa mavutwa. Je anga msawao zindwaji raha ne dini ya Allahu na boha he ziloho winguni no harunga arli zonti zisalimu amri razanza rakazijanza no hahe ndo mdaje iyo amba li amini Allah nizora sisiziwa neza sisiziwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub ni asbatu nezani kiwa Musa na Isa nezinabiza la wananemula wahaho karitu farikisha baina ya mzima harumao na sisima isilamu ranenye kea uhahe na haina ujota wadini nyinduaji itondo usilamu bahika na hukubali wayo na ahira ngujoka mwengu ni muajula khasara na mnaje Allahu ya joko wa wandu wa kufuru banda amini hao nushuhudia hukamtume endo haki wajiliwa ni dalilu mbenufu na Allahu yeka uko wa wandu madhalimu wawezi li waza haondokaya na waamilu anezenana za Allahu ne malaika nu wanadamu onsipia wajokai homilele kwa nahu hafifishiwa ya adhabu na kwa nahu kana mpolezo badi wa watu bia baada ya izo ajirekebesha. Ba hakika Allahu yendi mwenye kufili ya mwenye rehema, haina wakufuru baada ya imani ya hao kisha wazidisha ukafiri kwa nahu parokubali wa itauba ya hao na onde madhalim. Hakika wakufuru wa hafa na umakafiri bahiku mzima ndawa ujo parokubali wa bengwe watowa kiasi ya dhahabu ya he ardhi kefidia ya hao waungwa jokana adhabu ya ndroso na kwa nahu kana msaada kamna uparohu ndawe mawaziliwa timpa kamtowa izo mkohanza na haina mtowa uha Mungu bila shaka Allahu ye mjuzi wa hazo. Isha hula shonti pia shika halali uhahebanu Israel badi izo Israel ya jiharamisha waye mwili kabla ya Taurati ya jasisiwa amba na mbali ya Taurati mje mwisome kakweli mwandu wa sivuzi haina ujotu ngandabu uhusia na Allahu baada izo bahia yonde madhalimu amba Allahu hamba kweli abenge dunga emila ya Ibrahim na mwengofu muisilamu ya nyanyake ya uha Allah na kajaka Mungu ni mwema mushirikina hayakini ya nyumba ya mwando ya hantizi wa wanadamu haibada ndiyaka bakat maka ya baraka na uongofu wa hule mengu harumabu ngago dalilu zilo mbenufu hamando muhimo wa Ibrahim yavo na haina ya hunjia yuka haruma amani na Allahu hawajibisho wanadamu wa heji ya nyumba haina ujoshina ya dungenzi na haina ujo kufuru bahi Allahu katina haja na ule mengu amba yenye wandu wa heshiyo zabari mkufuru uwa ze aza Allahu na abu Allahu ye shahidi nizo mfanyao Aba, yenyi wandu waheshio zadharinzi yao wanadamu yenzia ya Allah na kwanza mwiti yezizingiri na wonyi mazahidi waheze kweli na Allah kati mkhafilifu nizo mfanyao yenyi mwaamini ikamto ifungulaho wandu waniki waheshio wajohu mrejezani dingoni baada ya imani ya hanyu mjihunde makafiri na mnajemju kufuru na nyinga msume waoze aya za Allahu nuharuma nyinga kwe mtume wahahe ni mwini ujifunga tana Allahu haunro bahi hayabu haungozi wa enzia ya nyongoha yenyi mwaamini na mkena takwa uha Allahu he haki ya takwa ya mstahiki wala mtife ikati ndoto kanga nime silamu mwanyenye kea na mzingare mbonzi ya Allahu hanyonsi pia wala mtifari kiane na mweshelese neema za Allahu wanijuu wakati mwakama adu ine hafunga chaze roho za hanyu wadzima halio kahe neema ya hahe msungu hawananya na mka ya haruma wa usi wa hengama ya homro na hamvukisha niwo hena mnayo Allahu mbenu lionize aza hahe iliu hena ngamjuu koha na vakayo harumani jamii wa parao henda harumai za kheri na uamrisha zenjema na uharaza zembi na ondo wako hufuzu wala mtikejo wa farikiana wa ikhtalifiana dana za dalilu mbenu ufuza wajilia na ongo ajoka na adhabu nkali usikwikao bandhi za nyisonga zijohura wewu na bandhi za nyisonga zijohura udu bahi wao za nyiso za hao zijohura udu wajoha mbilwa je amkufuru baada imani ya hanyu abengena mkumbare adhabu mwaka hukadhibisha ama wao zenyiso za hao zijohura weu wajo huka haruma ya rehma ya Allah na wajo bakiho milele izo ndeze aza Allah gari husome ya ozo ya Muhammad hahaki na Allahu katuta haya dhulumu wa ule mengu na Allahu nde mwini haina shiloho winguni na haina shiloho haruma ya ardu nezendongo zonti pia ngazira jayo ha Allah nindo umma wakairi watole wa wanadam nga muamrisha unjema na uhara zambi na uamini Allah nengo wandu wa heshio wakawa amini ijoka kairi wa uju harumao nga wa amini shao wenji harumao wa potefu wa mavutwa kwa na mdhuru nye kati madhara ya utabifu nekangwa wanona nyi wajuhu mbanye malingo kisha kwa na husaidi ilwa Allahu hawareme udhalilifu hena mahala wajihundrao badie kawa zingare mbonzi ya hali ya Allah na mbonzi mkatada harumo wanadam na wajiamiza ya adhabu ya Allahu na ware mama ondo izo habo ya kaya wakufuruze aza Allahu na waruahi tuwaze nabii batina haki izo habo waansi watumba mpaka woti sawa pia harumo wandu wa heshio ngabo jamii wahima hausomaze aza Allahu ya makati ya he masihu na ungwa sujudio ngwa aminio Allahu nensihu ya miso na ngwa amdisha onjema na uhara zambi na kushindana eza kheri na Mungu ni mwandu wema na haina kheri wafanyao kwa na uharazizi wazo na Allahu ye mjuzi wa huwenza takwa hakikuwa kufuru zimaliza hao no wana hao kwa na ufaiha atawaha Allah na undo wandu wa mroni wajubda kiho milele mfano waho wa harami yao harmo hayati wa he dunia inu yosa wana upepo ulo na darili nziro ikawo ureme shamba shawandu wa dhulumu za nafsi za hao ushiangamiza na Allahu kaja wa dhulumu lakini wa dhulumu za nafsi za hao wao msirengema bitwana wanzani waroho wa hanyu wandu watsonda ni mamu'min waokwa na huranti humrendani nai wajotamani mtoka haruma tabu upeusa ubenuha muhanywanyi hao shaizo ezifu baza hao za dziha zonku halisi rimbenu liani zedalilu ikanyina akili ha nyindo mko wanza shao kwa manzani nanga aminiyo eshiyo shonsi pia ikawa hondana nani wohambari amini nekangwa wawoche ujilete ntazamaya hahumhele ya ni usi warohombi na muambe na mfiharu na wawusi warohombi wahanyu bila shaka Allahungu juwondo kwezi loho zifubani hanyu mwe hundwani njema zo wahuzunisha sheka mhundwani baya zo wafurahisha mwisribiri mkana takwa imarambo ya hao kana humzuru ni hata bila shaka Allahungu juwondo izo wafanyao na ishelea ya Muhammad wakati waransi ya ahli ya hao wa subuhi ahenda wapange mamu'mini huwa mahala huwa wania na Allahu ye mwishizi mjuzi wakati mabaki ya maili wahanyu wakuta hawale jeze na Allahu hakando wali imbirilizi wahao nuha Allahu ima mu'mini ndo na watawakal na Allahu hamsedi yani badri na nyimkama dhaif abenge na mkena takwa waha Allahu henda na mjo shukuria yeshelea wakati wambie ma mu'mini ye kazina humtoshani hokaya ye muna wahanyu ya mshadidizeni hamsada wa malai ikazi wiziraru muzalin wasisiwa naam hakika shande kamsubiri nga nyinya takwa inadui hamdubia ni hahumshamiri ya niya wazaruba imula wahanyu ngujo msaidiani hamsada wa malaika ziwizisanu yenzalama musawimini za tafauti Allahu kajazifanya ikati hadalilu ya hubushiri ya uzade na humakinyisha zeroho zahanyu hayo nushinzi wokola wana ikati ndoha Allah ye mwenye mvuu mwenye hikima ili ya unguwe sehemu la hoa kufuru hau ya wabunguwe washindo hali yoka wareje imataifu yoti ya hahu hata ya Muhammad shaya Allahu ye amri ikangu wakubaliyo ye tauba haungu wadhibu haukao madhalimu haina zilo honguni na haina zilo harwe arulizo za Allah yukufirli ya weyanzao handhibu weyanzao na Allahu yende mwenye ukufirli ya mwenye hurehemu yenye muamini mtileriba mzidisha hauzidisha shana mkena takwa ya Allah wenda nga mjo hufuzu na mrewo mdo ikawo wadali wa imakafiri na mtoi Allahu ne mtume wenda nga mjo hurehemu ulwa na mshindani harume makfirahemu la wahanyu na mbebondaji hamandeze mbingune ardhi ya adali wa wenza takwa ikawo nga karami yao hasibabu ya Allahu harunga inafasi no harunga wosongefu wakuzia wosiu wakusamihu wanadamu na Allahu yohanza imarenda njema na weka wafanya uchafu hawa dhulumu ze nafsi za hao woheshele ya Allah hautahawa kufirli wa imadhambi ya hao na ndobie kukufirli ya imadhambi ya kati Allahu wala okwa kaza na harunga zambi wafanya na wungu aju wao wao ezili wazaha hao maghfira ya la wananemu la wahao na bustani wenda omiro hoto ni mwiyo wabakiho milele na nema dezili waza ho wafanya hazinjema ndongozi njijeze hali za hanyu zibiria wandu wa mtendeani avenge na mzungulie harumwe arului mangalie uhisaje umwiso waho wakathibisha yanumelezo mavenufu haho wanadamu na uongozi na mawaidha ya hoenza takwa mtilejeye wala mti huzunihe na wonyindo wahajuu ikakweli nima mu'min ikamuhundu majaraha hata wamaadui wahundu majaraha sawanayo na mti hujezi ngarnikawa wangu hazamu ili Allahu ya venuwa amini ya renge shahidi harumani na Allahu ye kanza madhalimu na ili Allahu ya rahatowa amini yangamize makafiri je anga mhisabuwa hukanga mjohu njiambevoni na wu Allahu raka javenua wawa wanao she jihadi harumani na uvenua wawasubirifu na hakika mkotamani ya mauti mfema zahidi kabla mweja hundana niyo bahimsa mwiono na nyinga mwangali yao Muhammad yeti ye kati mtume mitume wanduaji wabiri ehe yeye hifa hau haulwaya nga mjure jeyi harumaze nkomo za milu za hanyu nejure jeyi harumaze nkomo za milu za hahe kana hudhuru Allahu hata na Allahungu joliwa wakushu kushukuria. Na kejaji wa paruki rimru yafe ikati he idhni ya Allah. He ajali wakati wanziwa. Abenge, haina wanzwe malivo ya hunu duniani, ngarijuwa humnikayo. Na haina wanzwe malivo ya akhira, ngarijuwa humnikayo. Na ngarijuwa ulidho wa kushukuria. Ana bingabi wa wanajihad. Na bamujao nao wanazoni wenji wa dini. Kwa japaru hisa tomaya hamashaka ya kuwajilia harumenzia ya Allah. Kwa jashindi hana kwa jalejeza hata. Na Allahu yohanza uwasubirifu. Ima kaulu ya hao kajakae katindu hamba. Yewe mula wa hatu. Rihufirliye madhambi ya hatu. Neshe israfisha hatu harumaze mongoza hatu. Uthibitishe midu hatu. Urisaidiye jumo wandu wa kufuruo. Abenge, Allahu hawanike ziliwa za hunduniani ne ziliwa zema za akhira. Na Allahu yohanza imarenda njema. Yenye mwaamini ikamtoi wa kufuru wajohumrejezani harumaze mkomoza midu za hanyu. Isayumrejei wa hasarifu. Kumbe Allahu nde mula wa hanyu. Umhifadhini na ende wa kairi haruma msaada. Narijuti ya uhara harumaze roho zako wa kufuru. Hawa washirikisha Allahu nizo ikao kajasisi za usultani udhamana. Ni makazi ya hao ndo umro. Aigo mahala huyu kukale uhahema valimu. Kweli Allahu hamtimizizani ya miadi ya hae. Nanda umaka hurwa hitwa he idhni ya hae. Hato wakati mwalejeza mwandiso shindana harumwe amri mwanikiwa. Mwahenda kinyume baada hamone sani zo mkohanza. Harumani ngabu wakohanza ya dunia na harumani ngabu wakohanza ya akhira. Kisha hamrini hule nao mshindwa ilia mlauzeni. Hasa hamsamihini na Allahu ndemwe nize fadhila jumwema mu'min. Na mweshele wakati mwaka urambi yomtawe hauhea womlima basi na ulanga mluitso kayons. Na womtume haka humparani hodingoni mwanyi. Hena mnaiyo hanikani mhima juma mhima. Ili mzike na huzuni neza mbomohani walao msuida wa mhundani. Na Allahu ngenaze habari pia ya hizo mfanyao. Kisha hamsisi zani amani baada ya hehamu. Ruku zaene ya ikundi harumani. Na waikundi shinroaji ya hamu ya hao. Wakosi kinyazi nafsi za hao. Haudhoni ya Allahu ya zito haki. Dhona za kijinga. Wambao. Inga sinambarongo rarenda harumaze khabari zinu. Amba. Zinongozo ntipia zo za Allah. Wadzihi harumaze nafsi za hao zo watu huvenulia. Wambao. Ingeri kana nongozo renda harumaze nongozinu. Karijaji oralo wa hitu wa hunu. Amba. Bengwe mka mumalaho ni hanyu. Wanzishi wa uluaya. Wajoro hawe ndeho mahala wanzishi wa wafie. Zijiri hena mnaiyo. Ili Allahu ya lauze ziloho zifubani hanyu. Ya rahate za kahumyo ni hanyu. Na Allahu ye mjuzi wa heziloho zifubani. Hakika wawekao harumwanyi warudadi ngoni wa usiku ya majeshi wa maili ya honrani. Wala shaitwani ndia wasababisha waterehe. Sababu ya bandhi ya makosa wayafanya. Sha Allahu hasa hawasami. Bila shaka yende mwenye hufirli ya mwenye hurehenu. Yenye mwaamini. Nzikejo wa kufuru wambiyawo wananyawe kawende msafara harumwe arlui. Hawende harumankodo. Enge wakao nasi kwa jajo hufa hawoluaya. Allahu hajaindi ya wadhani jawi ilike majiso ya khasara harumwe miyo ya hao. Na Allahu nda uku huisha hafisha. Na Allahu nguono izo warendao. Ikamulu ya harumwenza ya Allahu haumfu. Imakfira ya Allahu na rehema. Zo kairi hanizo wa unjili yao harumaye dunia inu. Na rekamfu haumulu ya. Waha Allahu nomjomu unjiliwa. He rehma ya lawana na Allahu ya Muhammad. Ukalaini harumao. Engeho ndoka mhali orongowa na muomziro. Lazima wajutawa harumaye hali ya hao. Abenge, wasamihi, watashie makhfira, ushawiri ya nenao harumaze nongo. Neka muanzimia, na mtawakali uha Allah. Hakika Allahu, yohanza wanyi humtawakali. Ika Allahu hamsedi yani, bahiku ojo shinda ya mshindeni. Shaeka hambe uhani, yendo bie jomsedi yani bada hae. Uha Allahu nduna watawakali ya mamu'minin. yo kai kiri nabi ya fanya khiyana ahize khanima na haina ujo khini ujo hujayeni sho ya renga insihu ya qiyama kisha haina nafsi nge jo huliwa haukamilifu hizo yatuma na kwa nahu dhulumiwa je aya uko udunga zeradhi za Allahu yesa wane ya stahiki wa utungu wa Allahu ya kuyenshi mroni ayo mareje ima ima kade wongwa odaraja za tafauti wa ha Allah na Allahungu wono haina mrendao hakika Allahu haneme shema mu'minin na ndo were ya mtumwe wengoni mwao ya wasome yao ze azahahe na watuahirisha na wasome ya ishi yone hikma na bukablia waka haruma upotefu wa venuha je aye kamhundwa ni mbamsuiba na bumsamwareme marambili mfano muo ngwa ambao yezi nuzilanda amba izo zila wananeze nafsi za hanyu bila shaka Allahu yemshinzi wa haina rongo neza mhundani wa usikwe majeshi ya hunda na uhudi ikahe idhni ya Allah ilia venuwe mamu'minu wa kweli na ilia venuwe wanafiki na wambilwa na mjemwane harmenzia ya Allahu haunto dafimu wanda engeri jua hukanga bajuka mkodo lijokari mdunguni wakakaribu no kafiri wa usiku uo rahane imani wambao heze hanywa za hao izo zitomo mioni hao na Allahu mbujuo izo wadzi hao wawekao uhambio wananyao na huwa kanti humalahoni hao nge wakawa ritoenyi kwa jaji uralwa hitwa amba nge na mjebu usene mauti kakweli ni wasibuzi wala mtihisabu hukawanu wa uloa ya harumenzia ya Allahu wafumbe nga uhayo hahemo na wahao nga ruzuki wao wafurahiyo heze fadhila za Allahu ya wanika na uhunda bushra ya kheri ya hema mu'mini waloho dingoni maura hawatu wengaria ukakwana hukana khawufu wala kwana huzuniha wahunu bushra ya kheri hene mayala wanana Allahu na fadhila habwekao Allahu yeka kubali ze ajri za hema mu'mini zangamie mamujahidi kao wajibu Allahu na mtume banda wahundana na majaraha womongo ni mawekao wafanya njema wakana takwa wajuka na zilivazihu mamujahidi kao wanungwa wambiyao hayakini wanu watangani haha humshamiriani avengena mtawe kumbe ziwazidisha imani wamba Allahu haritosho na indi muhadisi bora waheze nongo wareje ineze nema za Allahu neze fadhila kwa jasula nimai na wadungu ze radhi za Allah na Allahu nde mwenyeze fadhila nku wushaitwani nde umtio ni uhara wahehirimu ya hae avenge mtiware shana mnire mimi ikakwe linyi mamu'min wala wati huhuzunishe ya Muhammad wawikao ngwa saru hao henda haruma ukafiri bila shaka wana uparodhuru Allahu na mbando ngwa itoka yonzi Allahu nganzu ya tiwa jaili ya sehemu akhira na ngwa unadhabu nku bila shaka wawikao wahulu ukafiri haubadilihe imani kwa na uparodhuru Allahu na mbando ngwa itoka yonzi na ngwa unadhabu ya nroso wala wawa kufuruo wati hisabu ukaya habura wale teziza umuda wa masterehi wa hao yokheri ya hao ashe rito wale tezizao ili wajojo enje zema dhambi na unga ona adhabu ya ubungufu Allahu kati wa urantema mu'min harume hali mdiyo abaha hata mpaka habanza usa ya muine mwema na Allahu kati wa mjuli zani ya zilo khaibuni shanduka Allah yuta uwa harume mitume ya hahe uwa ya kohanza abenge na mamini Allahu ne mitume ya hahe ne kam amini ngani ya takwa bahinga nyinya zili wazihu wala wawa shinji yao haututu isho Allah ya wanika heze fadhila zahahe watihisabu hukayo kheri wa uju kumbe isho shari wa uju zinsingu zahao nga zijohu zingizi wa izo wa shinjia insihu ya kiyama na Allahu nde mwenye marithi ya heze mbingu ne arli na Allahu nge naze khabari ya hizo wafanyao bila shaka Allahu haishie makawulu ya hoa hamba hayakini Allahu ye fukara na sisi matajiri ngari johanzi ya hizo wahamba na ngo wawawo zinabii watina haki nangari tuwambia na mkumbare adhabu ya huwa mdo uvwaga yao hizo hizo hemi hono ya hanyu ya tendeza hauka Allahu yeti wa udhulumo waruma wahahe na wawika ongwa ambao Allahu harinika hario karisi amini mtu mekisoka yons atampaka harera fidia ijo liwa ni mdo ujula huinguni amba kwa mjiri ya ni mitume kabla ya hangu hadalilu mbenufu bahata hizo mwambao iza barimwa waro wahitwa ikakwe linyi wasibuzi ikawa hukathibisha ya Muhammad bahiti anjabu mitume kabla ya haho wakathibishiwa ikawa wabali ya dalilu nyibainifu na manzishi ya nzihwa na shio shanuru haina nafsi nga ijoku mbara uhufa nga mjuli waze ajiriza hanyu haukamilifu yensihu ya kiyama bahie juo banza usi wano mro hatilwa mbewoni hakika hafuzu yu hayati wa dunia ni hindiye kati maturu ya uhadazi lazima nga mjohu lauziwa harumaze mali za hanyu neze nafsi za hanyu na lazima nga mjohu ishia mbizinji za udhuru no wanduaniki wa eshio kabla ya hanyu no washirikio shamu esubiri mkana takwa bahizo azma nje mazorenga harumaze khabari zinu na eshelio wakati Allahu ya renge miadi ya hoa nikiwa eshio yokaya lazima mzivenulie wa nadamu wala mtizidzihe sha wazivuri za hudingoni mwema lingo ya hao wazihuzu hathamani ntinti ayo biashara mbinika deyo wafanya ntiparo hisabu hukawa wafurahio hizo warenda na wako hanza wadovu miziwa hizo watu ufanya ntiparo wahisabu hukawa vuku ya adhabu ashe nga una adhabu ya mroso na Allahu nde umiliki ze mbingu ne ardhi na Allahu ye mshinzi wa haina longo hakika haruma umumbwa wa heze mbingu ne ardhi nombirano wa hema sihu ne mitana nga budalilu harumo wenzankili waweshele yao Allah wehima wekansi welala hawavu na ufikiri harumo umumbwa wa heze mbingu ne ardhi hahamba yewe mula wa hatu kujaumba zinu habatwala utukufu wa haho abengeri vuki chene azabu ya humro yewe mula wa hatu hakika haina ujohu mti ya mroni uhumbungu wane madhalimu kwati na wasaidizi yewe mula wa hatu hakika rishi ya mparaji Muhammad nguparu harumwe imani hahamba na mamini ya mula wa hanyu waturi mamini yewe mula wa hatu rihufirliye madhambi ya hatu urizimie zembiza hatu ujainliye rifeva mojano wanuwema yewe mula wa hatu narinike izowarinika emiadi hemi tumeahaho wala utiribungu wensi huya kiyama haukawe kukhalifu yemiadi ya haho vahe mula wa hao hawajibu hukaya minti na huransi wapotee amali ya mfanya hazi harumanyi ramwana mshe haumwana mme nide bandhu ya hoasaya abenge wahajiri watola mwamalahoni hao waundhiwa harumainzia ya hangu wawana wa ulwaya lazima nganjo wazimia zembiza hao ni watie harumaze bustani venda omiro hotoni mwiyo izondo zili wazala wana na Allah na Allahu wahenga wazili waze mahalisi utihadalihe he nafasi nombarizi wa hoanu wa kufuru harumainzi haukaya umasterehi ya mbamu dantinti kishaye makazi ya mwiso ya hao nde jahannama ayiho mahala vaiva kade vovumlia shawa wikao nga unatakuwa ya hemola wa hao nga unabustani venda omiro hotoni mwio haubaki homilele hamala hiko ya alawana na Allahu nezilo ha Allahu zobu rahadi siharumwa wanduwema na hakika mwengo ni mwa wanduwa heshio nga buwa aminio Allahu nizo wasisiziwa walona khushungu unyenyekevu ha Allah kwatu huzaze aza Allahu hathamani ntinti waundo waloneze ajiriza hao hahemula wa hao bila shaka Allah yimsarufu wa uhisabu yenyi mwaamini na msubirie mshinde hausubirifu mhime haimara harumaye nkodo mkina takwa ya Allah wenda nga mjohufuzu